być nudne. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana w Białym Domu. Donald Trump pożegnał się po 4 latach prezydentury. Za 3 godziny urząd obejmie Joe Biden. Będą dodatkowe środki na psychiatrię dzieci i młodzieży. Rząd przekaże ponad 220 milionów złotych. Ponad 700 tysięcy seniorów zapisało się od piątku na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Donald Trump pożegnał Biały Dom na kilka godzin przed inauguracją nowego 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Ustępujący przywódca razem z żoną Melanią pojechał do bazy wojskowej Andrews, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna. W przemówieniu Trump mówił, że były to niesamowite 4 lata, podczas których udało się zrobić bardzo dużo dobrego dla Ameryki. Zaraz po pożegnaniu, chwilę temu, Donald i Melania Trump odlecieli Air Force One na Florydę. Ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena rozpocznie się w południe czasu lokalnego, czyli za 3 godziny polskiego czasu na stopniach Kapitolu. Łączymy się z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz, Marku, co się dzieje w tej chwili w Waszyngtonie? Tak jak powiedziałeś, prezydencki Air Force One dosłownie przed chwilą wystartował w kierunku Florydy, gdzie para prezydencka zamieszka po zakończeniu prezydentury Donalda Trumpa za 3 godziny. W tej chwili uwaga Amerykanów przenosi się na prezydenta elekta Joe Bidena, który w tym momencie wraz z przyszłą pierwszą damą Jill Biden jest w katedrze świętego Mateusza. Joe Biden czekał na zakończenie przemówienia Donalda Trumpa w bazie Andrews, bo tak, żeby oddać moment obecnemu prezydentowi. Chwilę później udał się właśnie do katedry świętego Mateusza w towarzystwie przywódców republikanów w kongresie. Msza święta to jest taki rytuał, to jest pierwszy element ceremonii inauguracji nowego prezydenta. Za 3 godziny na stopniach Kapitolu Joe Biden wygłosi przemówienie na wierność konstytucji. Potem będzie uroczysta odprawa reprezentacyjnych oddziałów wszystkich amerykańskich sił zbrojnych i około 15 czasu lokalnego, czyli 21 czasu polskiego, po złożeniu w międzyczasie wieńców na cmentarzu Arlington przy grobie nieznanego żołnierza, Joe Biden wejdzie jako kolejny 46. prezydent Stanów Zjednoczonych do Białego Domu. Marek Wałkuski, dziękujemy. Z naszym waszyngtońskim korespondentem połączymy się w popołudniowej audycji po 16 i w kolejnych serwisach. A więcej o zmianie w Białym Domu przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. 220 milionów złotych. Tyle pieniędzy dodatkowo rząd planuje przeznaczyć na psychiatrię dzieci i młodzieży i zapowiada jej kompleksową przebudowę. Od lat zmaga się ona z niedofinansowaniem, brakiem specjalistów czy przeładowanymi oddziałami. W konferencji premiera, ministra zdrowia i krajowego konsultanta w tej dziedzinie przysłuchiwała się Paulina Kurek. Powiedz, Paulino, jakie propozycje na rozwiązanie problemów mają rządzący? Rząd proponuje zwiększenie dostępności świadczeń, szkolenia, profilaktykę uzależnień cyfrowych czy bezpłatną całodobową infolinię i czat dla potrzebujących pomocy. To w sumie dodatkowo 220 milionów złotych. Połowa środków będzie przeznaczona na poprawę infrastruktury i unowocześnienie placówek, mówił premier Mateusz Morawiecki. Około 120 milionów złotych, po około 3 miliony złotych na jeden oddział. Znacząco unowocześnimy je, pełna dostępność sprzętu i ewentualne remonty. A jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, reforma systemu psychiatrii dzieci i młodzieży zakłada zbudowanie piramidy świadczeń. Gdzie podstawą jest opieka środowiskowa. Potem mamy taki bardziej zaawansowany poziom, gdzie są ambulatoria, opieka dzienna już z udziałem lekarza, psychiatry, a dopiero na końcu jest szpital, gdzie porada ma już charakter całodobowy. Szef resortu zdrowia dodał, że do kwietnia 2020 roku udało się wyłonić w wyniku konkursów 150 zespołów opieki środowiskowej. Dalsze plany pokrzyżowały pandemia, ale na przełomie listopada i grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia wznowił przeprowadzanie konkursów. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Prawie 670 tysięcy osób w wieku powyżej 80 roku życia zarejestrowało się od piątku na szczepienia na COVID-19. Razem z seniorami, którzy są podopiecznymi DPS-ów, jest to w sumie ponad 700 tysięcy, informuje szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. To wszystko po 5 dniach od uruchomienia rejestracji. Biorąc pod uwagę, że cała populacja seniorów 80+ w Polsce to 1,7 miliona osób, a w tej chwili 700 tysięcy osób jest już właśnie albo zarejestrowanych, albo już szczepionych, to wyrażamy zadowolenie, że tak pozytywnie seniorzy odpowiedzieli na apel o to, żeby się zaszczepić. Do tej pory udało się zaszczepić ponad 541 tysięcy osób. Jak informuje resort zdrowia, dziennie szczepionkę otrzymują średnio 43 tysiące osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, więcej przejaśnień jedynie na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią we wschodniej połowie Polski. Marznące opady możliwe także na Pomorzu. Na termometrach w Białymstoku minus 5 stopni, w Warszawie plus 1, w Poznaniu 4 do 6, we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dla tych, których bardzo kochamy. Dla tych, którzy zawsze mają dla nas czas, uśmiech i miłe słowo. Dla wszystkich babć i dziadków. Najlepsze życzenia i pyszne prezenty. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Lidlu. Mleczko w czekoladzie Czekolateria, śmietankowe lub waniliowe. 3 w cenie 2. 5,29 za opakowanie 380 gramów. A kawa Milona Jakobs Kronung 31% taniej. 14,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jestem Budel z Guadeloupe, nogi proste mam jak słupy. Jestem piękny i puszysty, ojcem moim Radler bystry. Jestem Budlem z Guadeloupe, noszę skota piękne buty. Jestem Budlem z Bratowodem, jeżdżę złotym samochodem. Moja matka to wodołaz, ślepia czarne ma jak smoła. Moje dzieci Pekinczyki, porypane małe friki. Jestem Budlem z Brodowodem, jeszcze złotym samochodem. Mieszkam w zamku szlosem Fidel, mam tam piękny czarny gibel. We'll be right back. na piękne buty. Mieszkam tam u Schlossen Fidel. Mam tam piękny czarny kibel. Jestem pudel z Guadeloupe. Noszę skąd tam piękne buty. Jestem pudlem z rodowodem. Jeszcze złotym samochodem. Dzień dobry. Do końca wierzyłem, że uda mu się wygrać z chorobą nowotworową. Niestety dziś dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 66 lat zmarł Andrzej Pudel-Bieniasz, lider zespołu Pudelsi. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 16. W 2008 roku ukazała się płyta pod tytułem Madame Castro. Z niej pochodzi utwór Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Ponownie Pudelsi. Za starym garażem mali Indianie, pistolety na wodę, kowboje czają się w bramie. Dziewczyny ukradkiem patrzą na tę wojnę, żarleje się z nieba. Tak trudno o tym zapomnieć. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, defilada zapomnień. Pierwszy papieros, pocałunek z pierwszą dziewczyną. Gitara, zarwane noce, patykiem pisane wino. Szare podwórko, wielu historii świadek pamięta niejedno. Krew i zdradę. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady w nieznane ulice, otyczki, balangi, krok w dorosłe życie. To wszystko za nami. Wygraliśmy tę wojnę. Teraz nasze dzieciaki tworzą własną historię. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, defilada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Parada wspomnień, defilada zapomnień. Andrzej Pudel-Bieniasz urodził się 7 marca 1954 roku w Krakowie. W 1981 roku, jeszcze jako student, wraz z poetą Piotrem Markiem oraz Andrzejem Potoczkiem założyli zespół Dupont. W 1985 po samobójczej śmierci Piotra Marka pozostali muzycy stworzyli grupę Pudelsi. Pudelsi debiutowali albumem Bella Pupa, na którym teksty Piotra Marka zaśpiewali Kora i Maciej Maleńczuk. Po tym smutnym początku w tonacji trójki coś nowego, zagranicznego. Album rapowo-punkowego duetu Sleaford Mods, który swoją premierę miał na początku 2021 roku. Nosi tytuł Spare Ribs. Utwór, który za chwilę zabrzmi, nosi dosyć niebezpiecznie, przypomina mi Submission Sex Pistols. Tegoroczny album Sleaford Mods pod tytułem Spare Ribs, utwór Nudzit z wokalnym udziałem Amy Taylor, znanej z australijskiej formacji Emil and the Sniffers. I ja wspomniałem o Sex Pistols, o tym, że i riff podobny, i wokal taki trochę z melodyką Johnny'ego Rottena, więc skonfrontujmy sobie z utworem, który według mnie był punktem wyjścia do twórczych działań tego rapowo-punkowego duetu Sleaford Mods. Oni mają to dobrego, że są starzy, no ja odczytuję bardzo wyraźnie ich inspiracje. No to już zapowiedziałem. Sex Pistols. Yeah! Submission, Sex Pistols, a Sleaford Mods to Andrew Fern i Jason Williamson. Ten drugi rapuje, a ten pierwszy podczas koncertów wciska w swoim laptopie klawisz play, mówiąc tak trochę żartobliwie. Ci dżentelmeni oprócz Amy Taylor do śpiewania w innym utworze na swoim ostatnim albumie zaprosili pewną bardzo zdolną debiutantkę, Billy No Mates. Man and Cindy, I don't mess about. I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now back to your own room, welcome in the back room, when fuck all's going on, what's new, and the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac, where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat. Go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Orca Mindy, I got eagle eyes above me. I just hit it out. Invasion tan, stainproof kitchen mat and ass. Pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the coffin. Old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body. Shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. You're not from round here, crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The stay of it is alarming, so don't presume anything. Mates, swój pierwszy album wydała w 2020 roku. Te nagrania miksował Geoff Barrow, znany chociażby między innymi z zespołu Portishead. No i to jest bardzo dobra rekomendacja. Z tego krążka teraz utwór No. Die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me.

I ta szczególnie płyta winylowa, Bella Pupa, nagrana z Korą i Maciejem Maleńczukiem. Potem wokalnie różnie bywało, jeśli chodzi o ten zespół, ale to jest temat na dłuższą audycję. Panią Izę również serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz Państwu dziękuję za to, że jesteście i słuchacie. To jeszcze raz Fountains DC, ale z ich debiutanckiego albumu Dogrel, który był wydany też niedawno, w 2019 roku. Niezwykle udany utwór Too Real. Zapraszam do korespondencji. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pan Paweł z Radomska napisał, że znał osobiście Andrzeja Pudla-Bieniasza, który był niezwykle empatyczny, jeśli chodzi o zwierzęta, szczególnie konie. I no, ciężko odżałować naprawdę tego fantastycznego człowieka. Tak pisze pan Paweł. Z kolei pan Maciek ze Starego Mokotowa pisze, że uwielbiał Pudelsów, a szczególnie Adidas. Fantastyczny kawałek. Jeszcze raz pozdrawiam państwa, którzy piszecie do mnie w dużej ilości i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dziś na te wszystkie wiadomości odpowiedzieć. A teraz ponownie Pudelsi. Tylko spał. Seks mnie nie łechce.